Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj przypadała 75. rocznica urodzin Damo Suzuki, wokalisty urodzonego w Kobe w Japonii, a znanego przede wszystkim ze współpracy z niemieckim zespołem Ken. I właśnie na tym okresie, czyli pierwszej połowie lat 70. skupimy się w dzisiejszej audycji. Pierwszy utwór już za nami, Deadlock. Temat przewodni filmu z roku 1970 z albumu Soundtracks. To płyta, która zawiera fragmenty muzyki z kilku filmów, między innymi z obrazu Jerzego Skolimowskiego Na samym dnie. Tak jak powiedziałem, za nami utwór tytułowy z filmu Deadlock, przed nami kolejna porcja muzyki, Tango Whiskey Man, Don't Turn the Light On, Leave Me Alone i Mother Sky. The greatest death of heaven, no one knows it. The world will look at me. I don't make samurai cross line. His trick here, he is here. He never won't give you hits in the sofa. As we need to hurry back, where a tiny man's account come from. You just see me like the Nadak. Can you hear me, my friend? Don't pray for which girl. Why?

Mother Sky, utwór z filmu Deep End, czyli Na samym dnie, obrazu wyreżyserowanego przez Jerzego Skolimowskiego, a wcześniej Tango Whiskey Man i Don't Turn the Light On, Leave Me Alone. Wszystkie utwory z albumu Soundtrack z roku 1970. O grupie Ken opowiadałem już wielokrotnie, no więc tylko pokrótce przypomnę, że to zespół niemiecki kojarzony ze stylem, a właściwie nie tyle stylem, ile zjawiskiem krautrocka. To trochę obraźliwe określenie wymyślone przez recenzentów brytyjskich, a tak naprawdę Ken to jest zespół, który łączył muzykę konkretną w stylu Karlheinza Stockhausena z muzyką rockową, trochę też jazzową i funkową. Uwielbiali improwizować, ich próby czy sesje nagraniowe trwały po wiele godzin, a koncerty stanowiły swego rodzaju misteria. To tyle słowa, wracamy do muzyki i teraz zajrzymy na najsłynniejszy chyba album grupy Ken, Tago Mago, rok 1971. Yeah.

Just so she was. lalo, lalo, lalo, lalo, lalo, lalo, lalo.